Працягваем знаёміць з кнігай Алега Латышонка «Беласток Полацак». Старонкі з кнігі чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. Калі выбухла тая незалежнасць, усё пайшло не так. Замест таго, каб у Полацак, незалежнікі сталі вяртацца ў Вільню. Паслухалі б лепей майго бацькі. Што ж, як вучыў вялікі польскі гісторык Юзаф Шуйскі, фальшывая гісторыя – настаўніца фальшывай палітыкі. Гісторыю сапраўды ў нас скралі, але дарма вінаваціць за гэта палякаў і расейцаў, бо зрабілі гэта яшчэ на пачатку 16-га стагоддзя літоўцы. І не Вільню яны ў нас скралі, а Полацак. Паляк на літоўскіх паслугах маці і Стрыйкоўскі толькі распаўсюдзіў літоўскую ману, а маскоўцы ўсё паўтаралі за ім. Стрыйкоўскі сімвалічна выслаў Рагвалода і Рагнеду з Полацку ў Пскоў, як быццам у Полацку такіх і не было. Замест Рагвалодавічаў у Полацку на два злішкам стагоддзі расселіся некія мінгайлы ды генвілы. А ў часы феадалізму пазбаўленне народу дынастычнай традыцыі абазначала пазбаўленне дзяржаўнасці. Няма дынастыі, няма дзяржавы. Лёгка далося гэта Стрыйкоўскаму, бо і Полацку тады не было. Растаптаў яго Іван, тыран маскоўскі. Сэрца Беларусі спынілася. Пачаўся доўгі летаргічны сон. Полацкі летапіс даўно мне не сніцца. Цяпер разумею, што не шукаць яго трэба, а наноў пісаць. Бо пісаць наноў сваю гісторыю – заданне кожнага пакалення. І сапраўднай гісторыі Беларусі я ўжо пісаць не збіраюся. Досыць з мяне будзе, калі напішу сапраўды сваю. Апісаць гісторыю Беларусі вельмі цяжка, асабліва пра Полацак няма пісьмовых крыніцаў. Нядаўна дайшоў я да ручкі, засумняваўся ў тым, ці існавалі Рагвалод і Рагнеда. Вось табе сапраўдная гісторыя Беларусі, быццам бы я Стрыйкоўскі, а не Латышонак. Як ні глядзі, Рагвалод і Рагнеда постаці не гістарычныя. З другога боку, яны самыя сапраўдныя, бо гэта за Рагнеду паспрачаліся мае бацькі. Так ці інакш, пачну сваю гісторыю Беларусі з Полацку. Бо, аглядаючыся на беларускі шлях, на яго пачатку за туманам стагоддзяў бачу горад на палаце. У Полацку я быў толькі ў 1994 годзе. Заехалі мы туды з маім сябрам, археолагам Геннадзем Семянчуком, проста з раскопак на востраве на Богінскім возеры. Полацак, прызнаюся шчыра, не надта мне спадабаўся. Сакрат Янович аднойчы пажартаваў сумна з Менску, што выглядае гэты Менск пад бел чырвона-белымі сцягамі, як горад пад беларускай акупацыяй. Дык вось Полацак у маім адчуванні нашмат больш заслугоўваў падобнага акрэслення. Да таго ўсё здавалася мне нейкім малым і сціплым. З часам я зразумеў, што вяртанне ў Полацак нагадвае вяртанне да месца нараджэння. Кожнага наведніка месца свайго нараджэння непазбежна чакае расчараванне. Усё быццам не тое. Горы выяўляюцца ўзгоркамі, рэкі – рачулкамі, зрэзаныя пракаветныя дубы. Усё ж такі ў памяці месца нараджэння застаецца такім, якім яно было тады, у дзяцінстве. І кожнага чалавека нейкая непераможная сіла туды цягне. Таму кожнаму беларусу трэба дакрануцца далонню да муроў Святой Сафіі і змыць пыл чужых дарог у святой рацэ Палаце. На лета у Полацак. Старонкі з кнігі. І на гэтым перадача падышла да канца. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай. Жыццё з літаратурай.